Suzanne Bosman. Goedemiddag. Hoe weet je wat waar is? TikTok en X lopen over van bloedige beelden uit Israël en Gaza. Veel daarvan laten de gruwelijke werkelijkheid zien. Maar heel veel ook is nep. Journalist en onderzoeker Thomas van Lingen heeft er zijn specialiteit van gemaakt om dit te herkennen en geeft ons zo een paar handgrepen. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Sit van der Linden. Op de Gazastrook zijn inmiddels meer dan 1400 doden geteld. Zij kwamen om als gevolg van Israëlische luchtaanvallen, zegt het ministerie van Gezondheid. Ook zijn er meer dan 6000 gewonden. Ook aan Israëlische zijde zijn zeker 1300 mensen gedood. Zo'n 150 mensen worden gegijzeld door Hamas en zitten vast op de Gazastrook. Israël zegt van 97 gijzelaars te weten wie het zijn. De Israëlische minister van Energie zegt stroom, water en brandstof uit Gaza te houden tot de gijzelaars zijn vrijgelaten. De Syrische Staats-TV meldt dat Israël luchtaanvallen heeft uitgevoerd op de vliegvelden van de hoofdstad Damascus en op Aleppo. Volgens lokale media is er schade en zijn de vliegvelden tijdelijk dicht. Over slachtoffers is niets bekend. Syrië zegt dat het luchtafweersysteem is ingezet. Syrië en Israël zijn sinds 1948 in staat van oorlog. Een lokale journalist die al jaren werkt voor de NOS en Nieuwsuur zit sinds vanmorgen met haar gezin vast in een hotel in Gaza. Het is Amira Harouda. Collega Miral de Bruyne heeft contact met haar. Om eerlijk te zijn heb ik haar nog nooit zo bang horen zijn. Nou ja, bij de eerste bombardementen is zij met haar gezin van haar huis vertrokken naar een hotel, omdat het daar veiliger zou zijn. Hotels zijn steviger gebouwd, maar daarnaast heb je ook langer internet en elektriciteit, zodat ze haar werk kon blijven doen. En nu is de omgeving van dat hotel zijn meerdere gebouwen plat gebombardeerd. Amira en haar kinderen kunnen nergens heen, want alle wegen om het hotel zijn te gevaarlijk. Drugscrimineel Piet S. is veroordeeld tot 17 jaar cel voor onder meer drugshandel en witwassen. De man was volgens de rechtbank de baas van een organisatie die verantwoordelijk was voor het ontvangen en versturen van allerlei soorten drugs. Cabinepersoneel en piloten van budgetmaatschappijen gaan toch werken als ze eigenlijk ziek zijn, meldt Zembla. Volgens het programma veroorzaakt dit onveilige situaties. Piloten zouden wel eens in slaap vallen tijdens het vliegen. Ze hebben vaak tijdelijke contracten en durven geen nee te zeggen tegen hun werkgever. Prijsvechtmaatschappijen zeggen zich niet in de conclusies te herkennen. De Tweede Kamer heeft demissionair landbouwminister Adema opgeroepen morgen in Brussel alsnog tegen glyfosaat te stemmen. Dat bestrijdingsmiddel voor de landbouw wordt in verband gebracht met kanker en met Parkinson. Adema wil wachten op meer onderzoek. De kwaliteit van schoolexamens is nog altijd niet op orde, zegt de inspectie van het onderwijs. Een derde van de onderzochte schoolafdelingen presteerde afgelopen jaar onvoldoende. Niet alle verplichte stof wordt getoetst. Een examencommissies hebben vaak te weinig zicht op de kwaliteit van de schoolexamens. In 2021 werden de wettelijke regels rond examens strenger. Aanleiding waren misstanden op een VMBO-school in Maastricht. Daar werden in 2018 alle examens ongeldig verklaard, omdat toetsen niet waren afgenomen en resultaten onjuist waren verwerkt. Op een middelbare school in Emmeloord moeten leerlingen verplicht twee keer in de week een uur lezen tijdens de les. De school hoopt hiermee hun leesvaardigheid te verbeteren. Het bevalt de leerlingen beter dan ze vooraf hadden gedacht, vertellen ze aan Omroep Flevoland. Ja, door het lezen kan je ook veel makkelijker sommige woorden begrijpen en veel meer vocabulaire snappen. Ik ben zuurstof schuld aan het lezen van Twan Heijmans. Ja. Vond je dat, het lezen in de klas? Ja, gaat wel goed. Het is wel relaxed. En thuis pak je het boek iets minder snel. En waarom zou je dat minder snel doen? Nou, omdat het niet iets is wat je graag doet per se. Tijdens het leesuur doen ook docenten en conciërges mee. En de hoop is dat er een leescultuur ontstaat. Lees ik nog even het weer voor. Vanuit het westen langzaam minder regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen eerst regen en vooral aan de kust veel wind. Dan wordt het 19 tot 24 graden. Dankjewel, Sid. Ja, met al die regen nu, Dennis Mooi, hoe ziet de weg eruit? Ja, nou, dat het al een drukke spits is. Terwijl het pas 4 uur is, staat er al 580 kilometer file zelfs. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel duurde er een half uur langer over.

Want Thomas doet onderzoek naar of beelden waar zijn of niet. We hebben ook contact met Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiek recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Brus, u bent er? Ik ben er. U bent er, ja, want het is van belang, want daar willen we met u ook over doorpraten. Ook voor andere gremia is het, voor de journalistiek is het interessant, voor mensen sowieso zelf, om te weten van ja, wat ik hier zie op social media voorbij komen, is dat waar of is dat niet waar? Want het lokt reacties uit, maar ja, er zijn ook instanties, zeker als het gaat om internationaal recht, die daar ook belang bij hebben, toch? Zeker. Dat het eerste waar je aan denkt is natuurlijk als je mensen gaat vervolgen voor oorlogsmisdrijven. En daar komt het natuurlijk heel erg op aan dat je echt het bewijsmaterialen hebt wat onomstotelijk is. Wat aantoont dat deze persoon dat misdrijf begaan heeft. Mm-hmm. Ja, hoe wordt daar op dit niveau onderzoek naar gedaan? Daar wordt op onderzoek, op allerlei vlakken wordt er allerlei informatie verzameld die op dit moment vrijkomt. Er is heel recentelijk deze week heeft een VN-commissie onder de Mensenrechtenraad, die heeft zich nu ook ingespannen om vanaf het begin, vanaf 7 oktober, alle bewijsmateriaal, zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Om vast te kunnen stellen of er mensenrechten geschonden worden. Er zijn andere instanties die, net als in de oorlog in Oekraïne... die bezig zijn met zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen en vast te leggen. Zodat als er ooit rechtszaken komen, internationaal of nationaal, dat bewijsmateriaal dan ook gebruikt kan worden. Nou, dan wordt er beoordeeld wat er te zien is op die beelden. En dan is het dus de vraag, zijn die beelden echt? Hè? Is het wat men zegt wat er te zien is? Thomas Verlingen, inmiddels hebben we contact. Hi, hallo. Ja, dag. Want ik zei al, je bent freelance journalist, je bent onderzoeker. Jij checkt of iets wat we zien bijvoorbeeld voorbij komen op TikTok of op X, of dat nou echt is of niet. Kun jij een indruk geven van hoeveel nepnieuws, hoeveel desinformatie er nu rondgaat op social media? Met name als we kijken naar Israël, naar Gaza. Nou ja, je ziet altijd als er een nieuw conflict uitbreekt, een nieuwe oorlog, dat er in de eerste instantie heel veel desinformatie de ronde doet. Je ziet het in de vorm van beeldmateriaal uit andere oorlogen, van eerdere geweldsuitbarstingen, kunnen in feite gerecycled worden en worden gepresenteerd alsof dat van nu is, of alsof het uit dit conflict komt. Bijvoorbeeld beelden uit de oorlog in Oekraïne, die nu worden gepresenteerd als beelden uit de oorlog in Gaza en in Israël. En je ziet ook wel zeker dat nu op platformen als Twitter, dat recentelijk is overgenomen door Elon Musk, dat daar de stroom aan desinformatie exponentieel is toegenomen. En zeker met een conflict als Israël en Palestina, waar heel veel mensen zich mee bezighouden, dat dan ook zeker de stroom van desinformatie en propaganda ook gigantisch is. Mm-hmm. Ja, en wat weer reacties uitlokt. Meneer Brus, dan ga ik even naar u. Wat een zeker risico natuurlijk ook met zich meebrengt. Zeker, het wordt steeds moeilijker met die hele grote hoeveelheid van allerlei soorten informatie die beschikbaar komt, om daar inderdaad het kaf van het koren te scheiden. Mm-hmm. Wat is waar en wat is niet waar? En dat is een hele grote uitdaging. Ja. Dat was vroeger voor rechters ook al een beetje zo. Met videobeelden, met radioberichten, met afgeluisterde telefoongesprekken. Maar nu met al die nieuwe beelden, satellietbeelden, social media beelden. Het wordt lastig voor rechters om daar inderdaad een weg in te vinden. Maar ze zullen dat wel moeten. Ja. Thomas, wat zijn nou voorbeelden van wat je de afgelopen dagen hebt gezien, waarvan je zegt van ja, dit was echt nep? Echt nep. Dit was in ieder geval niet waar. Ja, er zijn meerdere voorbeelden. Een voorbeeld wat me te binnen schiet is een video die werd afgelopen nacht veel gedeeld. En dat zou dan een Israëlisch bombardement met het chemisch wapen Witte Fosfor zijn op de Gazastrook. Maar dat beeld herkende ik omdat ik het 9 maanden geleden zelf had geplaatst. Want het ging in feite om een Russisch bombardement met de Witte Fosfor op een Oekraïens dorp. Dat beeld was bewerkt doordat het was wat lichter gemaakt. In de zin van dat de oorspronkelijke video was opgenomen middernacht. En deze video was wat lichter gemaakt, waardoor het lijkt alsof het in de vroege ochtend gebeurt. En op de bewerkte video is ook Arabisch te horen. Wat de indruk wekt dat de cameraman waarschijnlijk Palestijns is. Terwijl op het originele beeld is duidelijk Oekraïens te horen. Dus Dat beeld is dan letterlijk gemanipuleerd om het te presteren alsof Israël nu chemische wapens inzet tegen de Palestijnse bevolking. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Lammert, de manier waarop Thomas zich daarmee bezighoudt, dat, en andere onderzoekers, journalisten, dat heet OSINT. Wat is dat precies? Ja, staat voor Open Source Intelligence. En de OSINT-onderzoekers proberen op te helderen welke filmpjes dus echt zijn en welke filmpjes nep. Dat doen ze met behulp van bijvoorbeeld Google Maps of social media accounts en andere openbare bronnen. Meerdere OSINT-onderzoekers zeggen dat ze op X inderdaad veel filmpjes tegenkomen die echt bewust vervalst zijn. Ja, en zoals Thomas, zoals jij inderdaad al schetste, beelden die je zelf ooit gedeeld hebt. Je hebt je ook heel veel bezig gehouden, hè, met Oekraïne en Russische aanvallen daar. Maar hoe zie jij nou, hè, behalve dan als het iets is waarvan je zegt, hé, dat was van mezelf. Wat zijn nou signalen, waar let je op als jij beelden checkt, verifieert? Waar let je dan op? Ja, een belangrijk aspect van beeld verifiëren is bijvoorbeeld het lokaliseren van het beeld. Als OSINT dus noemen we dat geolocating. En dat houdt in feite in dat je in een bepaalde video op zoek gaat naar kenmerken in het landschap. Dat kunnen gebouwen zijn, woonwijken, torens. En dat probeer je dan te matchen aan het satellietbeeld wat je bijvoorbeeld kan vinden op Google Maps. En daarmee de locatie van de desbetreffende video op te sporen. Dus om daarmee te bevestigen. Ten eerste komt deze video uit de Gaza-strook, mm-hmm, bijvoorbeeld. Daarnaast is ook gewoon voor een heel groot deel ook logisch denken. Bijvoorbeeld de Colombiaanse president is zelf ingetuimeld dat hij een foto durft wat zogenaamd een Egyptische hulpconvooi zou zijn onderweg naar de Gaza-strook. Maar ja, op de foto is inderdaad een hulpconvooi te zien, maar het hulpconvooi rijdt op een weg door een heel groen bos. En je kan natuurlijk bedenken dat de Sinai of Egypte er niet zo groen bij ligt. Zeker niet in dat gebied. Dus ook al foto's die niet eens logisch lijken, daar kun je al vaak dat het waarschijnlijk desinformatie betreft. Mm-hmm. Ja, maar dat doe jij. Hoe kunnen gewone consumenten dit zien? Want dit vergt een hoop werk. Hoe kunnen wij nou zien wat er voorbij komt, of het echt is of niet? Ja, je merkt toch dat, zeker met de toename van desinformatie op social media platforms, dat een steeds grotere uitdaging wordt. En dat daarom ook gevestigde media, om bijvoorbeeld de New York Times of CNN, Washington Post, om maar een paar internationale te noemen, ook tegenwoordig investeren in OSINT teams om daadwerkelijk dit soort desinformatie tegen te gaan, om vervalste beelden te ontkrachten of om daadwerkelijk ook beelden te kunnen bevestigen die daadwerkelijk uit de Gazastrook komen of van het slagveld. En OSINT heeft trouwens ook accounts op X bijvoorbeeld die je gewoon kunt volgen, en dan zie je ook alle filmpjes die bevestigd worden of waarvan er wordt gezegd het is niet echt. Dus, mm-hmm, dat helpt je ook een hoop. Ja, meneer Brus, maken internationale rechters, opspoorders daar ook gebruik van? Die zullen daar zeker ook gebruik van maken. Die mogen van alle bronnen gebruik maken om te verifiëren of iets echt is of niet echt is. Maar ze zullen dat in de rechtbank moeten bewijzen. Maar een ander aspect van de hele desinformatie, mm-hmm, is dat die desinformatie verstrekken. Als dat met opzet gebeurt om daarmee mensen aan te zetten weer tot geweld of tot haat, dat op zich ook een strafbaar feit is en misschien nog wel meer geformuleerd moet worden als strafbaar feit, zowel internationaal als nationaal. En zodat je ook vanaf die kant daar toch ook je iets meer tegen teweer kunt stellen. Mm-hmm. Dat is een heel nieuw terrein? Dat is wel een beetje een nieuw terrein. Er zitten wel het echt oproepen tot het geweldgebruik, het aanzetten tot haat. Dat zijn dingen die al strafbaar zijn. Maar misschien moeten we ook een specifieke regel hebben dat het bewust verspreiden van desinformatie om in zo'n conflict situatie, om dat toch op een of andere manier ook strafbaar te stellen. Ja. Thomas, als jij beelden ziet waarvan je overduidelijk ziet, dit is niet echt en dit is moedwillig, is dit met slechte intenties, is dit naar buiten gebracht? Kun jij samenwerken met bijvoorbeeld het internationaal strafhof? Stuur je wel eens iets op? Persoonlijk heb ik die ervaring nog niet. Maar er is zeker veel samenwerking mogelijk tussen OSINT-onderzoekers en een instantie als het internationaal strafhof, inderdaad. Om dan even wat specifiek op de formulering van die vraag te, mm-hmm, hebben, denk ik dat het wel moeilijk vast te stellen is, zeker met alle desinformatie nu in de ronde doet, of degene die informatie plaatst. met de volle kennis en welwillend desinformatie plaatst. Omdat diegene ook niet doorheeft dat dat beeld niet klopt. Dat diegene niet passende onderzoek erbij heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld iemand die dan zo'n video plaatst over wat een zogenaamd een witte fosforaanval zou moeten zijn op de Gazastrook, terwijl het niet is. Ja, het is moeilijk vast te stellen, weet degene die dat beeld verspreidt dat dat desinformatie is? Of is dat ook op die manier tot die persoon gekomen en hebben ze dat niet zelf kritisch benaderd? Ja, maar degene die die beelden bewerkt heeft en die teksten eronder gezet heeft, die dan mogelijk wel? Ja, uiteraard. Ja. Die persoon heeft het uiteraard bewust gedaan. Maar Thomas, die is de originele bron. Ja, je ziet veel voorbij komen als je al die beelden aan het checken bent op echtheid. Daar zit ongelooflijk veel gruwelijk materiaal tussen natuurlijk. Doet dat wat met je of kun je dat uitzetten, je gevoel, als je naar kijkt? Als je dit werk nodig een aantal jaar doet, dan geeft het wel enige gewenning inderdaad. En je hebt snel de neiging om te denken dat je alles al hebt gezien. Maar inderdaad, willen dan nog wel eens een video voorbij komen die zo gruwelijk is dat het echt je verbeelding te boven gaat. En ja, het maakt het lastig inderdaad. Maar je kijkt er toch om een reden. Je kijkt toch omdat je dat soort misdaden, dat soort geweld wel anders wordt aangedaan, toch wel aan het licht wil brengen en hoopt dat het uiteindelijk misschien toch kan leiden tot enige gerechtigheid. Mm-hmm. Ja, dat is waar jij en jouw collega's die zich bezighouden met OSINT-onderzoek mee bezig zijn. Dank voor dit gesprek. Dank ook voor het werk dat je verricht. En dank ook Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiek recht aan de Universiteit van Groningen. Arnhemse burgemeester Marcouch die vindt het belangrijk ruimte te geven aan alle meningen en gevoelens over de situatie in Israël en de Gazastrook. Zo kunnen inwoners hun hart luchten in een rouwboek. Dat ziet onze verslaggever en dat horen wij straks. En voor al die files gaan we naar Dennis. Ja, het is nu al een hele drukke spits vanwege de regen. Bij elkaar opgeteld is het al bijna 700 kilometer file en het is nog niet eens 4:30. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid staat 7 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht door een auto met pech. Op onthoud is 3 kwartier. 1 vandaag. Lammert, de vredesvlag. Ja, sinds zaterdag zien we die blauwe vlag met erop een witte vredesduif op verschillende gemeentehuizen wapperen. Vooral bij gemeenten die geen discussie willen over het wel of niet hijsen van een Israëlische of Palestijnse vlag. Een mooie tussenweg, dus ja, een soort VN-vlag. Ja, maar hij heeft ook die VN-blauwe kleur. Ja. En is het een officiële VN-vlag? Nee, want het is een Nederlands initiatief, 17 jaar geleden bedacht door Johan Flemings. Nou, in 2006 heb ik dat bedacht. Die hebben toen in 2006 ook ontworpen. Toen de oorlog stond te gebeuren tussen Irak en Amerika. Amerika wilde, en toen wilden we die oorlog tegen gaan houden. Toen is Emiratenband naar Irak vertrokken. Ik ben toen naar New York gegaan. Ik heb toen ook de vlag aan Bill Clinton kunnen overhandigen. Ja, die oorlog hebben Emiratenband en Johan Flemings helaas niet kunnen tegenhouden. Maar ja, sindsdien is die vlag dus wel een groot succes. En verschillende grootheden en landen hebben die vlag dankzij Johan inmiddels binnen. Maar Justin Bieber overhandigd aan Jaap Toopschepper. Prinses Beatrix heeft hem gehad. Er zijn ontzettend veel mensen waar ik de vlag al heb kunnen overhandigen. Maar ook in het buitenland zelfs. Ik heb hem meegenomen toen naar Egypte, verschillende landen allemaal. Ja, en om nu de lieve vrede in ons eigen land te bewaren, stelt Flemings de vlag gratis beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten. En nu was dit hele discussie rondom de gemeentes allemaal van welke vlag moeten we nu hangen. Dacht ik van, als we nu alle gemeentes gewoon even gratis zo'n vlag aanbieden, is de discussie over, want het gaat juist om vrede. En niet om welk land of hoe dan ook. Maar wat er nu allemaal gebeurt, het zijn alleen maar verliezers van allemaal. Ja, en hoe kunnen gemeenten die vlag dan krijgen? Nou, ze kunnen Flemings gewoon een berichtje sturen en dan wordt dat allemaal geregeld. Ja, dan krijgen ze hem allemaal gratis. Ik betaal zelfs ook de verzendkosten. Dus het is ontzettend belangrijk dat we gewoon allemaal gewoon een eenheid vormen met z'n allen. Geen discussies allemaal over, want het is al ellende genoeg wat er allemaal gebeurt. En laten we dan gewoon dit als voorbeeld geven. En vandaar ook de vredesvlag. Er staat ook de vredesduif op. Ja, beter symbool kan je niet geven. Ja, Flemings wil binnenkort ook nog met een 150 meter lange versie van de vlag, de grootste vlag dan ter wereld, een vredesmars houden. En hij is is van plan om alle wereldleiders de vlag persoonlijk te bezorgen. Ik heb de vlag ook opgestuurd naar veel landen. Ik heb zelf verschillende wereldleiders de vlag allemaal opgestuurd. Ik was ook van plan om een wereldtour te gaan maken om alle wereldleiders een vlag te overhandigen. Ik heb al wel bericht gehad uit Australië van hooggeplaatste dat we daar konden overhandigen. Maar in ieder geval, het zou mooi zijn als we alle landen af konden gaan om alle wereldleiders. Maar ja, dan moet je natuurlijk eerst nog een positieve reactie geven. Laten we hopen dat het de vrede in ieder geval helpt. Absoluut. In de hal van het stadhuis van Arnhem ligt een rouwboek voor alle Arnhemmers die hun gedachten en gevoelens willen opschrijven over het geweld in Israël en de Gazastrook. Burgemeester Marcouch was de eerste die iets in dat boek schreef. En wat hij schreef, dat leest hij voor aan verslaggever Joris Kreugel. Waarde nabestaanden, dierbare geliefden, hier in Arnhem is uw leed ook mijn leed. U bent in mijn gedachten en in mijn gebeden. Met innige deelneming aan het Marcouch, de burgemeester. En ik zie dat iemand hier toegevoegd heeft. Amen. Met een hartje. Ja, hartstikke mooi. En dit initiatief, dat is van u gekomen? Wij hebben met de interreligieuze beraad dat wij hier in Arnhem hebben. Met de synagogen, de kerken, de moskeeën. Eigenlijk zijn we bij elkaar gaan zitten om manieren te bedenken om toch samen te rouwen, bij elkaar troost vinden. En dit rouwhoekje in het stadhuis is ook een manier om plek te hebben. Zoals de synagogen, de kerken en de moskeeën mogelijkheden bieden aan mensen die dat willen, om daar ook terecht te kunnen. Want daar, die afgrijzelijke aanslag in Israël, over en weer van vergelding en wraak, ja, vinden wij niet de manier. Dus wij vinden dat wij juist hier, geleerd hebbend van de Tweede Wereldoorlog, vrede moeten uitdragen. En die vrede ook hier onderling ook moeten bevestigen. En dat is wat we hier met elkaar in de stad doen. En dat is waarom we ook de vredesvlag hebben gehesen. Om dat uit te dragen. Maak vrede en geen oorlog. En als ik hier in september de Airborne herdenking heb en de veteranen zegt tegen mij, de beste manier waarop u de veteranen kunt eren is door u in te zetten voor vrede. Opdat onze jongens en meisjes niet hoeven te worden uitgezonden naar een oorlog. Dat is de beste manier. En dat is me altijd bijgebleven, die boodschap. En ik denk dat dat ook het beste is wat wij kunnen doen. Ja, want er is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Als je ook ziet met de vlaggen in Nederland. Ja, geeft commotie. En jullie hebben er gekozen voor om een vredesvlag op te hangen. Het is wel heel bewust goed overwogen om dat te doen. Omdat ik ook wel merk dat, en dat weten we al heel lang, dat veel van wat er in het buitenland gebeurt impact heeft op onze wijken. Omdat we in onze wijken, in onze stad, mensen hebben die geraakt worden, zich identificeren met wat daar gebeurt. Ik heb verdriet gezien bij mijn Joods vrienden, Joodse Arnhemmers hier. Tranen, die zijn verdrietig om wat ze daar zien, om die onveiligheid, die onrust. Ik zie dat ook bij mensen die familieleden hebben in de regio, Palestijnse Arnhemmers. Wij willen mensen zien en dat mensenleed, ja, dat is onze leed. Niet iedereen waardeert het, hè? Heeft toch ook best wel wat over u heen gekregen? Ik zie natuurlijk een hoop commotie, vooral op social media. Dat mag allemaal, hè. Wij hebben hier een verantwoordelijkheid voor elkaar en dat nemen we. Maar wat doet het dan met u als mensen toch wel fel erop reageren? Ik neem dat ook waar en het dringt ook uiteraard tot me door. Zeker als mensen heel erg diep in je integriteit gaan zitten graven. Maar ik ben vastbesloten om datgene te doen wat ons verbindt. Condoleanceboek. Wilt u wat opschrijven? Ja, ik ga opschrijven dat ik voor alle slachtoffers, dat ik erg meeleef met hun. Ik vind het lastig om te zien dat er in Nederland bijvoorbeeld ook gemeentes zijn die echt kleur bekennen. En dat vind ik eigenlijk niet helemaal terecht. Ik ben meer van deze aanpak dan om allebei de vlaggen te hijsen. Of de vredesvlag. Die hangt hier, dus dat kan ook, de duif. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar om echt kleur te bekennen, dat vind ik een beetje lastig. Wat ga je erin schrijven? Juste pour la paix. Juste deux mots. Pour la paix. Alleen maar voor de vrede. Precies, toch? Ik vond het wel een mooi gebaar dat het hier staat. Want meestal als zo'n conflict is, dus Israël of Palestiniaan, zie ik meer wat over Israël, maar wat weinig over Palestina. Mooi om dat te zien. Dat prachtig dat beide landen dus hier staan. Ik ben een moslim en ik vond het gewoon jammer dat het zo gaat. Ik zou ook in vrede zien dat ze beide volken, zeg maar, in één land kunnen leven. Maar ja, helaas, dat zie je niet. Nu staat gewoon duidelijk Israël / Palestina. En dat is gewoon prachtig om te zien. Ja, er ligt hier een condoleanceboek. Oh, nou, ik ben een zwaar getraumatiseerd tweede generatie kind. Dat je dus de beelden van je ouders of familie uit het concentratiekamp dus meeneemt. Ja. En die zijn altijd bij je. Ik hoef er eigenlijk niet zoveel in te schrijven. Nee. Want waarom zou u hier iets niet in willen schrijven? Omdat het te veel is. Als ik al alleen al aan denk, begin ik te janken. Nou, zoals dit boek, dan denkt u van? Dan denk ik, flikker op. Niet voor mij. Voor anderen misschien, maar niet voor mij. Alle emoties komen samen daar in de hal van het stadhuis in Arnhem. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks bedrijven die hebben hun handen vol aan het goed beveiligen van hun computersystemen. Experts zeggen dat goede beveiliging in de toekomst alleen nog maar mogelijk is zonder mensen en met kunstmatige intelligentie. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Zet van der Linde. In Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden start een experiment met de digitale meldplicht voor overlastgevende voetbalsupporters. Met die meldplicht kan een gemeente controleren of railschoppers zich aan een gebiedsverbod houden. Het experiment start waarschijnlijk volgende maand. Een raketaanval in het noordoosten van Oekraïne vorige week heeft aan zeker 59 mensen het leven gekost. Inmiddels zijn de doden geïdentificeerd, meldt Oekraïne. Bij de aanval werden een supermarkt en een café getroffen. De Raad van State vindt het een goed idee als de verkenner bij kabinetsformaties altijd dezelfde functionaris is. De vicepresident van de Raad van State lijkt daarvoor het meest geschikt, staat in een advies. Nu wordt na elke verkiezing steeds iemand aangewezen, maar dat gaat niet altijd goed. Zo moesten de vorige verkenners het veld ruimen na de notitie over functie elders. En in Duitsland moet een oud-functionaris van de Stasi voor de rechter komen. Hij is aangeklaagd voor moord. De oud-functionaris is nu 79 jaar. Bijna 50 jaar geleden zou hij een Poolse man hebben gedood die toen de grens met West-Berlijn overstak. Dankjewel. Ja, Marco. Ja, mm-hmm. Zeg het maar. Nou, ja, het lijkt nergens op. Wordt het beter? Ja, maar dat is vooral hier in een strook over het midden van het land. Ja. Vanaf Zuid-Holland over Utrecht richting Gelderland. Het uiterste noorden van het land, daar is het droog geweest. En ik heb hele mooie zonnige plaatjes. Ik zal er vanavond eentje laten zien in het journaal. En in het zuiden valt het met de neerslag ook wel mee. Ja, en in die brede strook dan over het midden van het land, daar is het behoorlijk hommelus. Meer dan 30 mm op sommige plaatsen. En die neerslag begint nu langzaam richting Duitsland weg te trekken. Maar het is voorlopig nog niet helemaal droog. In de loop van de avond lukt dat wel. Later gaat er in het noordwesten van het land toch ook wel weer regen vallen. Noordwestelijke helft van het land eigenlijk. En dat op binnendringen van weer zachte lucht. Temperaturen nu niet zo heel hoog. Aan het begin van de avond is het 14 graden. En dan in de loop van de nacht gaat de temperatuur alleen maar omhoog. Morgen overdag schrik niet 19 tot 24 graden. Nou, die regen die daar vooraf gaat, die trekt naar het noorden weg. In het noorden wordt het alleen rond het middaguur een tijdje echt droog. In de rest van het land is dat allemaal wat langer het geval. In het zuidoosten een beetje zon. En dan in de loop van de middag begint die neerslag weer te activeren om in de avond via het zuidoosten over het land te gaan trekken. Ja, en daarachter zit dan weer koelere lucht. Dus er gebeurt een heleboel. Het weekend is duidelijk veel minder warm. Zaterdag 16 graden en zondag maar 12. Dat scheelt letterlijk een jas. Maar het weerbeeld wordt wel een stukje vriendelijker met meer ruimte voor de zon. Helemaal droog is het niet, want in het weekend vallen er nog wel buien. Dankjewel. Voor de files naar Dennis. Ruim 820 kilometer file staat er al. En het is pas 4:30. Het is al een hele drukke spits vanwege dat slechte weer onder andere. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht doe je er al een half uur langer over tussen Vught en Waardenburg. De A4 Amsterdam richting Rotterdam over het hele stuk tussen Zoeterwoude-Dorp en de Keteltunnel ruim een half uur vertraging. A27 Almere-Gorkum ook een half uur extra tussen Hilversum en Hagestein. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, die is dicht bij Numansdorp vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Dordrecht en de Moerdijkbrug, onder andere over de A16. En tot slot de A58 Eindhoven-Breda tussen Oorschot en knooppunt de Baars. 25 minuten extra reistijd. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. In Polen noemen ze het wel de belangrijkste verkiezingen sinds de val van de muur. Zondag gaan de Polen stemmen en het land is Lammert diep verdeeld. Ja, de huidige regering onder leiding van de PiS-partij botste de afgelopen jaren keihard met de EU en ook West-Europese regeringen. Europa vindt dat in Polen de rechtsstaat wordt uitgehold. Vrouwen en LHBTIQ+ rechten worden ondermijnd en de vrije media staan ook onder druk. Nou, laatste peilingen laten zien dat het heel spannend gaat worden. Onze buitenlandredacteur Luc Mulder is net terug uit Polen. Luc, fijn dat je hier in de studio bent. Want heel spannend dus, maar hoe staat het er dan voor in de peilingen? Nou, het gaat echt om een paar procentpunten die op dit moment nog in het voordeel van de Van Pies-partij zijn. Recht en rechtvaardigheid, daar staat dat voor. Maar de oppositiepartij onder leiding van Donald Tusk, dat is de oud-voorzitter van de Europese Raad, die zitten op de hielen. En ja, het is echt voor de Polen is het heel erg belangrijke verkiezingen, want het is of linksom of rechtsom, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en het vertegenwoordigt allebei ja, eigenlijk een hele andere cultuur. Ja, dat is interessant om te merken. Het is de PiS-partij is een heel conservatieve partij. Polen is een heel katholiek land. Daar wordt heel erg op gedrukt de hele tijd. Dus dat is ook waar van die dingen als die LHTBI-rechten en abortus dat staat allemaal. Het is allemaal super controversieel. En daar voert PiS heel erg campagne op. En aan de andere kant heb je. En dat speelt voornamelijk heel erg op het platteland af. Het is een hele scherpe verdeling. En in de stad wonen veel meer mondaine mensen, veel jongere mensen die veel meer naar Europa willen trekken. En dat schuurt heel erg. Ja. En jij hebt daar tussen rondgelopen de afgelopen tijd. Wat heb je daadwerkelijk gemerkt van die verkiezingsspanning nu? Nou, dat is. Ik ben met een groep jongeren naar een hele grote demonstratie geweest. Dat was een hele grote demonstratie in Warschau. Waren 1 miljoen mensen op de been. Dat was van de oppositie. En ik ben toen met Filip, dat is de voorzitter van een jongere partij, ben ik die demonstratie in gaan lopen. En nou, die schetste mij een beeld een beetje wat er voor hem allemaal op het spel staat daar. I think these are the most important elections since 1989, since the communism collapsed in Poland. If peace wins again, there will be no more democracy in Poland. There will be no more free elections. We're close to become next Belarus. We're close to become next Hungary. Ja, hij zegt dat betekent het einde van de democratie. Dus een ontzettend zwart scenario dat hij schetst. Is het echt zo erg? Is het echt zo erg? Ja, nou, dat is natuurlijk de vraag. Vanuit de EU is het wel met hem eens voor een groot deel. Hè? De EU probeert allerlei sancties op te leggen aan Polen. Onder leiding van PiS hebben ze benoemingen van rechters politiek gemaakt, bijvoorbeeld. Wat ik al zei, ze hebben abortus echt ernstig ingeperkt. Je kan eigenlijk alleen in extreem medische noodgevallen kan je nog een abortus ondergaan. En dan nog heeft de arts het recht om op basis van zijn geloof overtuiging de abortus te weigeren. En die moet je dan doorverwijzen naar een andere arts. Het zijn allemaal processen waardoor het heel lang duurt voordat je ook in medische nood abortus kan krijgen. En wat ook heel erg opvallend is dat ze de media voor een groot deel in hun handen hebben. Zeker de publieke omroep is heel erg op de hand van PiS. Dus we waren bij deze demonstratie waar 1 miljoen mensen waren. En 's avonds hebben we voor de grap even de televisie aangezet. Eerst de commerciële gekeken en daarna de publieke omroep. En de commerciële die hebben de hele dag live uitgezonden. Die zijn nog onafhankelijk. En de publieke omroep die begint met 5 andere onderwerpen. En die komt dan met een. Oh ja, er was ook nog een protestmarsje in de stad. En dan wordt Donald Tusk, dat is de leider, die wordt dan een beetje grappig neergezet. Er worden allerlei insinuaties gedaan dat hij migranten naar Polen gaat brengen. Dat is ook een hot issue. Want die zijn een bedreiging voor die katholieke waarden van Polen. Dus dat is ook. Dus het wordt heel erg sturend, wordt daar berichten over gegeven. Maar dat klinkt bijna alsof als PiS weer wint, dan kunnen ze toch niet langer in de EU blijven? Nou ja, dat is wat deze Filip die je net hoorde, die zei ook tegen mij van ja, als we niet winnen, ja, ik ga weg. Want nu zitten we nog in de EU. Nu kunnen we nog vrij reizen. En nou ja, dat zijn jongeren die nog een hele toekomst voor zich hebben. Ja, dat is echt wel heftig om te horen, ja. Ja, het gaat er soms bij confrontaties ook best gewelddadig aan toe, hè? Tussen de beide kampen. Ja, nee, dat is. Ja, we zijn dus in Warschau geweest met die jongeren. We zijn ook het platteland opgegaan in het zuidoosten van Polen, Lublin. Dat is richting de Oekraïnse grens, zullen we maar zeggen. En daar zijn we op pad gegaan, ook met een oppositiepolitica die daar campagne aan het voeren is. En zij had haar arm in een Mitella, want ze was de week daarvoor op een marktje in de buurt even goed toegetakeld door een PiS-sporter die haar, nou ja, geen echte Pool noemde en dat ze dood moest, want ze was een bedreiging. En ze stemmen tegen Polen in Europa, via Europa proberen. Nou, allerlei complottheorieën. Mm-hmm. Dat gaat er echt super heftig aan toe. Mm-hmm. En die vrouw, die was eigenlijk wel heel krachtig. Die zei van, ja, ik blijf campagne voeren, want deze mensen kunnen we het ook bijna niet kwalijk nemen, want dit is het enige wat zij te horen krijgen. Daar zijn ze mee gevoerd. Daar worden ze constant mee gevoerd, ja. Mm-hmm. Ja. En jij loopt daar dan rond met de ploeg? Ja. En hoe is dat dan? Nou, dat is wel heel lastig, want we proberen natuurlijk ook heel erg dat PiS-geluid, dat regeringsgeluid te vangen. Maar als je mensen op straat aanspreekt, dan zijn PiS-stemmers heel, heel argwanend. En die zeggen van, ja, ik weet niet wat jij met mijn interview gaat doen. Ik vertrouw jou niet. En als ze dan ook nog eens horen dat we uit Nederland komen, dan wordt het helemaal erg. Want Nederland wordt in de Poolse pers heel erg neergezet als Sodom en Gomorra. Want hier is abortus legaal. Hier is euthanasie legaal. Jullie vermoorden jullie ouderen, zei een mevrouw letterlijk. Terwijl er heel veel mensen uit Polen hier werken en ook deelnemen aan de maatschappij, Wat voor beeld hebben ze dan? Nou ja, die zijn misschien ook niet voor niks hierheen gekomen, kan je je afvragen. Ja. Dit zijn dan oudere vrouwtjes die heel gelovig zijn, heel katholiek en dus ook heel erg in dat soort termen over je praten. Van jij gaat naar de verdoemenis en je zit op het verkeerde pad en ook nog mij persoonlijk probeerde op het rechte pad. Ze voor je bidden. Ja, maar echt dat soort dingen, ja. Maar om echt een representant van de PiS-partij voor de camera te krijgen, dat gaan ze gewoon niet doen. Ze gaan gewoon niet met buiten pers praten. En dat is ook heel erg hoe ze in het binnenland doen. PiS die communiceert op de eigen voorwaarden via de staatsmedia de boodschap die voor hun belangrijk is. En alle kritische pers wordt daar gewoon bij weggehaald. En dat is dus effectief. En dat is dus, dat blijkt maar weer. Nou ja, je schetste net van hoe diep verdeeld het is en hoe weinig op dit moment in de peilingen het scheelt. De ene kant op of de andere kant op heeft grote gevolgen. Zeker voor de positie van jongeren, zoals je net vertelde. Mm-hmm. Die zeiden, wat moeten we dan nog in dit land als PiS wint? En de mensen aan de andere kant die denken, ja, waar gaan we naartoe? Waar gaan we in Nederland er nog iets van merken, wat de uitslag wordt? Nou ja, je denkt natuurlijk ver weg, hè? Het is, laat ze het maar uitzoeken. Maar Polen is een hele grote factor in de EU. Er wonen 38 miljoen mensen in Polen. Daarmee hebben ze heel veel Europarlementariërs. En ze geven natuurlijk ook eurocommissarissen, et cetera. En de koers van Polen wordt bepaald tijdens deze verkiezingen. Dus PiS is super kritisch op immigratie. Die blokkeren nu ook allerlei migratiedeals in de EU. Dus als daar een meer progressieve regering komt, dan zal er ook in Europa veel makkelijker over hete hangijzers als migratie zaken gedaan kunnen worden. Dus dat is absoluut ook van ons van belang wat daar uiteindelijk uit de verkiezingsuitslag gaat komen. Luc Mulder van onze buitenlandsredactie. Dankjewel. Vanavond in onze televisieuitzending zien we de reportages die jij daar hebt gemaakt. Dat is om 17:15 op NPO 1. Dank. Feit of fictie? Ja, waarin wij, niet tenminste checken, Bernie Sanders. Nee, we durven wel, want de Amerikaanse senator die werd deze week als een soort heilige binnengehaald in Nederland. Het debatcentrum De Bali onder andere. En daar zei hij dit over de fossiele industrie. Scientists were telling them 50 years ago that carbon emissions were going to warm the planet. And they took and they hid that information and they are destroying the planet. Ja, dus volgens Sanders weet de fossiele industrie al 50 jaar dat zij de oorzaak is van de opwarming van de aarde. En ze hebben die informatie achtergehouden. Ja, we belden allereerst met Detlef van Vuren, klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En we vroegen hem sinds wanneer we eigenlijk weten dat die aarde aan het opwarmen is. We weten eigenlijk al sinds 1896 dat klimaatverandering bestaat. Hè, want toen publiceerde Arrhenius een artikel waarin hij beschrijft hoe klimaatverandering werkt. Arrhenius liet zien dat het uitstoot van fossiele brandstoffen leidt tot opwarming. Daarna is er heel lang heel weinig onderzoek gedaan. Ja, want op dat onderzoek naar de negatieve kanten van die industrie, dat was toch vooruitgang, is dat lange tijd niemand te wachten. Nee, maar 1896 dus al. Ja, de Zweedse natuurkundige Svante Arrhenius, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die was er vroeg bij. Maar door het ontbreken van verder onderzoek blijft lange tijd onbekend hoe snel de aarde opwarmt. Begin jaren 70 kon de fossiele industrie weten dat klimaatverandering een probleem zou kunnen zijn. We wisten alleen echter nog niet hoe groot het probleem was. In de jaren 80 bijvoorbeeld is er veel onderzoek gedaan naar hoe dat zit met wolkenvorming. Als het opwarmt krijg je ook meer wolken. Wat voor effect heeft dat? Dat werd aan het eind van de jaren 80 steeds duidelijker. En sinds die tijd is in alle volle omvang daar duidelijk dat klimaatverandering een probleem is waar we op moeten gaan reageren als samenleving. Ja, en zelfs Shell waarschuwt dan voor klimaatverandering. In 1991, let wel, maken ze een eigen film Climate of Concern. Global warming is not yet certain, but many think that to wait for final proof would be irresponsible. Action now is seen as the only safe insurance. Ja, actie nu is nodig, hè, toen, ja. 91. Maar ik hoor ook dat klimaatverandering nog onzeker is. Ja, dat zeggen ze in dat filmpje, maar uit hun eigen documenten blijkt iets heel anders. Daar kwam journalist Birte Schohaus achter, die al jaren onderzoek doet naar Shell. Al in de jaren 60 is Shell begonnen met de opbouw van kennis over klimaatverandering. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat zij al in 75 wisten dat het broeikaseffect komt door de CO2-gehalte in de atmosfeer en ook dat de fossiele industrie daar een bijdrage aan levert. En ze hebben toen zelfs onderzoeken gedaan naar waartoe dat zou kunnen leiden. En daar staat zelfs in hun rapporten iets van, nou ja, het kan echt de mensheid bedreigen. En dat hebben zij ook stilgehouden. Nou, dus Shell wist het al sinds 1975, stopt het weg in de bekende diepe la. Ja. Maar hoe zit dat dan met andere fossiele bedrijven? Ja, dat weet Birte Schohaus ook. ExxonMobil is net zo'n verhaal. Daar hebben we klimaatwetenschappers onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat die in dezelfde periode, in de jaren 70, al wisten dat de aarde zou opwarmen. En dat dat te maken heeft met de fossiele industrie. Dit zijn twee van de grootste fossiele bedrijven. Maar er zijn er nog een paar die ook groot zijn. Die zullen ook onderzoek gedaan hebben. Of op de hoogte geweest zijn van dit soort onderzoek. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze helemaal niks wisten. Ja. Heeft Bernie dus gelijk? Ja, eind jaren 80 wordt pas echt duidelijk dat de fossiele industrie de opwarming van de aarde in de hand werkt. Maar nog geen 40 jaar geleden was het dus. Maar grote fossiele bedrijven als Shell en ExxonMobil wisten dit al veel eerder, halverwege de jaren 70 dus al. En ze kozen er inderdaad voor deze informatie niet te delen. Dus Bernie Sanders heeft gelijk. De fossiele industrie was 50 jaar geleden al op de hoogte, maar verzweeg het. Feit. Dennis, wat gebeurt er inmiddels op de weg? Nou, het is een hele drukke spits. Dat komt vooral door de regen. Eigenlijk zijn er eigenlijk weinig bijzonderheden, maar wel veel wegen waar je veel vertraging op loopt. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je nu het meeste oponthoud. Tussen Zoeterwoude en knooppunt Ketelplein, bij elkaar opgeteld 18 kilometer, staat ook nog een keer een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een uur. Nieuws via de NOS dan gaat over drugscrimineel Piet S. Die moet jaren de cel in. Hij is veroordeeld tot 17 jaar cel voor onder meer drugshandel en witwassen. NOS-justitieredacteur Remco Andringa is hier. Remco, wat heeft die Piet S. allemaal gedaan dan? Hij was de onbetwiste leider van een grote drugsorganisatie, constateerde de rechtbank vandaag. Hij hoorde bij de top van de Nederlandse onderwereld. Piet S. uit Den Haag die was in staat om smokkelroutes over de hele wereld op te zetten. Van en vanuit Nederland. Zijn drugslijnen die liepen van Rusland in Australië tot Engeland en Paraguay. Zijn organisatie handelde ook haast in alle soorten drugs die je maar kunt bedenken. Cocaïne, hash, amfetamine, crystal meth, heroïne, ecstasy. Ongekende hoeveelheden, zei de rechtbank. De groep maakte ook gebruik van corrupte douaniers, kocht havenmedewerkers om. Al met al reden voor de rechtbank om in een aantal gevallen zwaardere straffen op te leggen dan het OM had geëist, zoals aan hoofdverdachte Piet S., die een jaar langer kreeg. Ja, meerdere verdachten waren het dus die veroordeeld zijn, maar dus een hele grote zaak. Ja, heel groot. Er stonden nog naast Piet S. nog 25 verdachten terecht, plus een aantal bedrijven die als dekmantels fungeerden voor het witwassen van drugsgeld. Echt een gigantisch onderzoek geweest. 4 jaar lang heeft dat gelopen en dat heeft geresulteerd in een dossier van 80.000 pagina's. Onder de verdachten waren ook een aantal familieleden van Piet S., waaronder een zoon, die kreeg ook een langere gevangenisstraf. Ze hadden allemaal verschillende rollen, die verdachten. Er was bijvoorbeeld een financiële man die de witwasconstructies optuigde. De een was gespecialiseerd in het maken van speed, de andere waren juist weer bezig met cocaïnehandel. Het is gewoon een heel groot bedrijf. Multinational concern. Die S., wat heeft hij zelf nog over zijn veroordeling gezegd? Heeft hij iets gezegd? Hij heeft altijd ontkend. Zegt dat hij zijn geld verdiende met de handel in antiek en horloges. Maar daar gelooft de rechtbank helemaal niks van. En zegt dat echt wel vaststaat dat hij zijn geld met drugshandel verdiende. Remco Andringa, dankjewel. Geen mensen, maar kunstmatige intelligentie moet zo snel mogelijk gaan zorgen voor de cyberveiligheid van banken en andere cruciale bedrijven in Nederland. Vindt de onderzoeksorganisatie TNO veiligheid overlaten aan computers. Ja, dat klinkt best spannend. We gaan erover praten met Chantal Stekelenburg, cybersecurity expert. Goedemiddag, Chantal. Goedemiddag. Want hoe worden grote bedrijven, banken, ziekenhuizen op dit moment beveiligd? Nou, op dit moment worden er best wel veel dingen gedaan in hele grote bedrijven. En ja, wat er dus heel veel gebeurt, is dat er mensen voor worden ingezet en ook geautomatiseerde systemen. Mm-hmm, die dan in de gaten houden of er cyberaanvallen en wat voor er dan zijn. Lammert, hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Ja, uit onderzoek van ABN AMRO vorig jaar blijkt dat 45% van de bedrijven werd getroffen door één of meerdere cyberaanvallen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk ransomware, waarbij computers of gegevens als het ware gegijzeld worden. En een bedrijf moet dan losgeld betalen om die gegevens dan weer terug te krijgen. Zo betaalde de KNVB vorige maand nog losgeld nadat cybercriminelen persoonlijke gegevens van spelers hadden gestolen en openbaar dreigden te maken. En afgelopen zomer werd het bedrijf achter de flessenautomaten in supermarkten nog platgelegd door cybercriminelen. Ja, het komt dus overal, ja, kun je zeggen, in de maatschappij en in de economie ook voor, Chantal Stekelenburg. En nou zegt TNO, ja, mensen die kunnen op den duur dit soort aanvallen niet meer voorkomen. Waarom niet? Nou ja, die organisaties die dat doen, die dus proberen in te breken bij bedrijven en bijvoorbeeld ransomware los te laten, die worden ook steeds slimmer en die worden steeds sneller en die zijn ook nieuwe technologieën aan het inzetten. Dus ja, inderdaad, dit is een business die gewoon heel erg snel ontwikkelt. Dus daar moeten we als grote bedrijven en ook kleinere bedrijven, moeten we daar ook iets aan doen. Maar de mensen kunnen dat dus niet bijhouden dan? Nou ja, dat, ik ben het daar niet helemaal mee eens dat mensen het niet altijd kunnen bijhouden. Maar inderdaad, als je kijkt naar ja, hoe snel computers kunnen werken, dat kunnen wij mensen inderdaad niet bijhouden. Alleen ik denk dat je wel altijd mensen nodig hebt om na te denken over hoe je nou iets kan tegengaan. Ja, want als dan we nou kan eens, je niet laten oplossen door een computer. Als we nou eens stoppen met betalen, zou dat niet helpen? Nou, dat is inderdaad een van de sentimenten die er wel heel erg speelt inderdaad. Van geef gewoon geen geld meer, dan heeft het ook geen zin meer. Alleen er zijn natuurlijk een legio aan afwegingen die je als bedrijf doet als je gaat betalen of niet gaat betalen. Dus ja, dat kan je gewoon niet eisen van iedereen. Ja, maar het gaat ook niet altijd alleen maar om betalen natuurlijk. Hè? Dus nee, dat is waar. Het gaat ook om op andere manieren schade aan te richten. Maar dan moet ik klopt, toch, ja, afvragen, Chantal, van hoe moeten we ons dan, ja, zoals TNO dat blijkbaar voor staat, zo'n vrijwel volledige AI-beveiliging. Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Ja, nou, dat wat TNO inderdaad voorstelt, is dat het volledig geautomatiseerd inderdaad gaat. Maar zoals als je hun rapporten daar ook over leest, daar zijn ze nog niet. Dat gaat ook echt nog wel jaren duren voordat we daar zijn. En er zijn ook gewoon juridische en ethische afwegingen die allemaal gemaakt moeten worden. En dat is iets waar een computer niet zo heel goed in is. Daar hebben we echt mensen voor nodig. Mm-hmm. Ja, maar dan toch, is het een soort shield wat er om een bedrijf gebouwd wordt of in alle systemen zit? Ja, precies. Ja, ze hebben het over sensoren in systemen die bepaalde dingen in de gaten kunnen houden. En als ze daar dus dingen zien die niet goed zijn, dat daar dan direct inderdaad ook op gehandeld kan worden. En dat handelen gaat dan dus niet meer door een mens, maar door de AI. Ja, en dan komt er zo'n woord self-learning. En dan schrik ik altijd een beetje. Dan denk ik, ja, wie ja, weet dat hoe ver ze daarmee doorgaan met dat self-learning. Nou ja, precies. Want je traint zo'n systeem, train je op data die je het geeft. En nou, het is maar altijd de vraag of je data ook goed is. Als jouw data niet goed is, gaat dat systeem dan nog wel de juiste beslissingen nemen? Dat is gewoon iets heel lastigs, wat we gewoon nog niet kunnen voorspellen. En ja, of we dat ook tegen kunnen gaan, dat hij de foute beslissingen gaat nemen. Ja, daar heb je denk ik mensen voor nodig. Ja, en dit gaat dan vooral om het voorkomen dat er dan zulke software bijvoorbeeld je computer binnendringt of je systeem binnendringt. Is er ook iets te doen qua AI in de opsporing? Dat je kunt zien waar het vandaan komt en dat je de dader sneller kunt pakken bijvoorbeeld? Nou, dat is zeker iets wat wellicht gebruikt kan worden. Kijk, je kan natuurlijk wel patronen en dergelijke misschien wel met AI zien. En daardoor dus weer hints krijgen van oké, waar komt dit nou vandaan? En dat is ook zeker iets wat al gebeurt. Dus AI kan je zeker helpen. Maar een volledig autonoom systeem die dat helemaal uit zichzelf gaat doen... ja, ik denk dat we daar echt nog jaren vandaan zijn. Ja, en de vraag is inderdaad ook of je dat wil. Want nogmaals, toch eventjes mijn donkere gedachten daarbij. Straks ja. Gaat AI denken van, nou, ik heb voortschrijdend inzicht. Misschien kan ik wel op een akkoordje gooien met van die criminelen. Of keer ik me ook tegen dat bedrijf. Dat, nou, precies. Ja, of is dat een soort koudwatervrezen van je zegt van, nou... Nou nee, dat moet zeker. Dat is zeker een van de dingen waar je over na moet denken als je dit aan het bouwen bent. En daarnaast ook een aanvaller kan ook denken van oké, er wordt nu dus AI gebruikt. Kan ik die AI misschien wel zo manipuleren dat het in mijn voordeel valt? Mm-hmm. Dat is ook iets waar we over na moeten denken. Dus het is inderdaad een hele moeilijke... Het is gewoon echt een heel complex probleem. En dat zegt TNO inderdaad ook. Mm-hmm. En vandaar dat ik vind het heel mooi dat zij er energie in stoppen om dit te gaan uitproberen, maar we weten niet of het gaat werken. Ja, klinkt een beetje badinerend en heel leuk dat jullie daar zoveel energie in stoppen, maar ik zie er nog niet van komen. Ja. Nee, zeker niet. Want kijk, als we het niet uitproberen, weten we ook niet of het gaat werken. Mm. En misschien als dit wel werkt, zou het inderdaad echt een revolutie kunnen zijn die ons enorm gaat helpen. En gebeurt het, is alleen TNO hiermee bezig? Ik kan me voorstellen dat er ook grote Amerikaanse bedrijven mee bezig zijn die misschien veel meer kennis hierover hebben. En dat gaat verkopen. En dat kan verkopen. Ja, jawel. En ik denk dat over de hele wereld zijn hier echt wel bedrijven en niet bedrijven mee bezig. Dat zeker. En ik weet ook dat er wel heel veel samen wordt gewerkt hierop. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Oké, maar in jouw scenario's moet er toch altijd nog wel iemand de boel in de gaten houden? Een mens? Ja, ja zeker. En ja, weet je, ethische kwesties kan je gewoon niet overlaten aan een computer. Dat gaat gewoon niet. Ja. Dankjewel voor deze mooie laatste woorden, Chantal Stekelenburg was dat, cybersecurity expert. Nou, maar zijn we bijna aan het einde van deze radio-editie van 1 Vandaag. Wat is er nog? Ja, ik hoop dat de Poolse internettrollen AI nog niet hebben ontdekt, want heel Alkmaar zucht onder hun terreur. Na de geëscaleerde wedstrijd vorige week tussen AZ en Legia Warschau zijn Poolse voetbalfans massaal het internet opgegaan om alles, maar dan ook echt alles wat maar een beetje met Alkmaar te maken heeft, slechte recensies te geven. Saaie stad, schrijft iemand als recensie bij de Alkmaarse kaasmarkt. Nou, ja. Maar ook het Beatles Museum, het Stedelijk Museum Alkmaar, daar regent het 1-ster recensies van mensen die het allemaal verschrikkelijk vinden. Op Instagram en Twitter zijn de berichten wat minder ludiek. Daar worden echt ronduit bedreigingen, maar ook afschuwelijke foto's geplaatst. Daar worden de accounts die zulke berichten plaatsen geblokkeerd en gerapporteerd, schrijft NH Nieuws. Ook ambtenaren zijn gewaarschuwd door de gemeente Alkmaar dat ze bedreigd kunnen worden. Dus dit gaat nog wel eventjes door. Nou, wat naar. Heel naar voor Alkmaar. Goed, dat was het. Op televisie zijn we er vanavond om 17:15. Op NPO 1, daarin onder meer de reportage die ons Luc heeft gemaakt. Dus in Polen. Onze website is 1vandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met onze redactie. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Jongeren raken op steeds jongere leeftijd betrokken bij steeds zwaardere delicten. 5 dagen. Kunnen we voorkomen dat pubers afglijden naar de georganiseerde misdaad? In 5 dagen ga ik in gesprek met deze jongeren, hun familie en de jongerenwerkers. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 20:30 en 21:30. Een persoonlijk gesprek over het terugdringen van de jonge aanwas in de georganiseerde misdaad. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met 1 bril? Ga dan multifocaal.